بسرانی برزی برنامه روشه که ترم کاتا همو کاتکتن باش خوشحالی نبرنامه که دا بیو گشتینو برزان پیشه همیشه برنامه که اویا که دیدار یکو راپورت یک لمیانه برنامه که دا پیشکشه کریم با هم روش به همان شیوه هم دیدار یک منامه دا کردو و هم راپورت یک فرمون با پیکا و گیو بیستی بابتکانی برنامه روشه که تری امرو بین بله برزانو که دزندد لماوی منگکانی پیشو دایا خود لو کاتوی که کاروی مولیده بونی هیا لهم لناوچ جوازکانی هریمی کردوسان هم لسنونی داری گرمیان لسرطای مانگا و پاری مولیده ورگیره و بلام لام مانگا و بپی اوی که قایم قامیتی قضای کلار کاری لسر کردوه پیوری اشمار کردنی کاروی بو زورینی مولیدکانی قضای کلار دان راوه و بو ام مانگش و اتا مانگی نو لکوتای مانگا و پاری مولیده ورده گیرد اما به مبستی زیاتر وردکاری لسه دانانی پیوروشوازی ورگرتنی کاربای مولیده لقصای کلار دیدار اکمان لگل برز دلشاد نوشاد برپرسی باشی مولیده لکن لقایم قامتی قصای کلار ساز کردو فرمو با پیکو گویزتی او دیداره بین که دلشادو کاتو با سرطای پرسیارکانم بود دست پیکم که ایو برنامه تان چی بو اوی که شوازی پیدانی کاربه مولیده اهلکان رگ بخن با مانگکانی دهاتو یا خود لام مانگوا بله لام مانگوا مولیده ویتا مؤخره یعنی لدوائی خواهر مولیده فاره لحواتیان ورگرید بله مخوب برنامه و ایش پیه کردن و امانه هیچ تیک ناچه و خوب مانگانی رابردوه بله بچه شوازی که و اتوانن که کاربه مولیده اهلکان رگ بخن واتا لرگی دانانی پیوره ویا یا خود بچه شوازی که پیوره که تایبت من دانه و دست من پیه کدوه تقریبا سطا پنجای توابو سطا پنجای ماوه او پیوره او کاربا حسابکا که هاولاتی سودی دیوره گرید بله باشا با نمونه لسنوری قضای کلاره یا خود لسنوری نوچکانی سنوری قضای کلاره چند مولیده اهلی هی و چند اگلو مولیدانه او پیوره هم با دان راو اما کاتیک بریاد داشت که پیور دانین پیور که لکفری و کفری قضای کفری و ناحیه کانی قضای کلار و ناحیه کانی دست من پیه کرد اما بش به حالی خو من لناو لکلار و ناحیه کانی تقریبا 160 مولید من هیا 160 مولید که دست من پیه کردو لناحیه رزگاری سطع تنجا من بستوه لا كلا تقريبا صفات شل ما اندستوا يتر بدوام ابين ان شاء الله لبسني تاكو تايمان هموي كنترول اكيد باش هو والله استايش او بيوريل ما نكبستوا هيك شيء دروس ناكات هر فيديريك تقريبا 5 تا 6 مولده لهذا سر هر فيديريك يما هين مال بو بستوا كا بيور مال بو بستوا اتر او مولیدیش که پیوری نیا اتوارین لسد تاکو پیوری با اوسین لسد مولیدی نیزی که حسابی با کن بله یعنی چون او چون حسابی با کن با نمونه هن یک مولیده های خرابه به آیا اوانش او پیوره لسد پیوری مولیده که تر حسابه گره که پیوری هیا بله خرابه به ایمه لای خومن اگر خرابه به ایمه یک سر خواهن مولیده اگر مولیده خراب به پیمان و تو ایما آگاهدار بکه ایمایش سجل یک من هیلای خومن کاتی خرابونی تو ما رکن تاکو کاتی چاک کردینی لو ماوا ایما ازانی چنی کاربای نداوا لکوتایی مانا لحسابه که ابرین بله باشه که اگر پیوری نوی اگر هاتو پیوری بو او پیورکا او ایشه یعنی مولده ایشی نکر پیورکا ایش لیشه کرده باشه که دلشابستان لوکر که سطح پنجای مولیدکانی کلار یست خوانی پیوری خوین وایه؟ بله او سطح پنجای که تر که بین بخوانی پیوری اجمار کردن کلار با؟ بردوامین لبستنه بردوامین لبستنیا یعنی تا بتوانین ایما پیور ابستین امجا او پیوریش لکاتی که ابستنیه مولیدکا ایش نکات ایما اروی نسر مهندی مولیده ایش بکه خو مولیده نخشنو لحولاتیان لبر اوی پیوری بو بوسیم چاوری اکین روشی گیتر که ارونو سری کاربای نشتمانی هبید لو کاتیا ئێمە پیوەری بۆ هۆشتین. یعنی ئێوە پێتان وایە کە بەدانانی ئەم پیوەرە ئەو گرفتانی کە بۆ نمونە هاوڵاتیان لە مانگەکانی پێشووە هەیان بوو لەبارەی پاری مۆلیدەوە ئەو گرفتیان چارەسەر بێ؟ ئەم پیوەرە یعنی ئیجادی هەیە بۆ سەر هاوڵاتی لە هەمان کاتا بۆ سەر خاوەن مۆلیدەش. خاوەن مۆلیدە ئەزانێ چەند ئیشی کردێ و چەند پارە وەرەگرێ. هاوڵاتیش مەغدور نابێ، پارەی زیاو یا کەم نادا. بەڵام لێرە ئیستا نوێنەری خاوەن مۆلیدەکان سەردانمانەکان بۆ هەندێک کێشە. یەکێ لە کێشەکان ئەوەیە کە ئەگەر هاتو ئەم لە کۆتایی مانگا پاری وەرگرت، هەندێ خانوو هەیە لە گەڕەکەدانیانە کرێچین، هەندێ کرێچی هەیە لە بیسی مانگ بارەکە خانوو چۆڵەکە. ئێمە ئەو کێشەمانە چارەسەر کردێ بە شتێک وجومانە خاوەن مەلدە بڕوات لەگەڵ خاوەنی مەڵک گرێبەستێک بکات کە لە کۆتایی مانگا خاوەن مەڵک مەسئولە لە ئەو پارەی ئەم پیرە، نەڕوا بۆ لای کرێچی. ئەگەر هاتو کرێچیەکە باری کرد، ماسی خاوەن مەلدە نەفەوتیە لای خاوەن مەڵک ئەبێت. ئەگەر هەر خاوەن مەڵکێکیش یعنی ئەو گرێبەستیە نەکرد، ئەو خانوویە بێکارەبای ئەم پیرە بێت. بەڵێ، باشە کاک دڵشاد. ئێوە مانگەکانی بەڵێ ئێوە ماگەکانی پێشوو خۆتان نرخی مۆلیدەتان لە کەلار دیاریە کرد. ئایا ئێستا لە مۆ دواکە ئەم پیوەرە دانرا هەر مۆلیدەیەک و خۆی نرخێکی جیاوازی ئەبێ بە ئاگاداری ئێوە ئەبێ یاخود چۆن ئەو چۆنە بێ ئەگەر ئەوم بۆ ڕوون بکەیتەوە؟ بەڵێ، هەر مۆلیدەیەک بۆی هەیە ئەگەر لە 250 دینار یا 250 دینار بێت، ئێمە دانیشتنیە گەکەین پێشنیاری نوێنەری مۆلیدەکان وەرەگرین، 250 دینار نابێتە کێشە، وایە؟ بەڵام ئەگەر فەرقەکەی زۆر بوو نەوەڵا بۆی هەیە گەڕەک تا گەڕەک بۆ ئایندە فەرقی پاری هەبێت. باشە، ئەگەر هاوڵاتیان گرفتێکیان هەبوو لە ڕووی شێوازی دیاریکردنی و پارەی کە لەلایەن خاوەنی مۆلیدەیەکانەوە دیاریەکرێت، ئەو کاتا وڵاتی پەنا بۆ کێ ببات؟ چی بکا؟ ئێمە خۆمان نوێنەری هاوڵاتین بەرامبەر مۆلیدە، حاڵە بچۆن ئێمە لێرە ئەو ئیشەمانە کردووە، ئەو پێوەرمانە داناوە، ئەو پێوەرمانە داناوە لەبەر ئەوەی مافی خەڵکی نەفەوتێ، هاوڵاتی مافی هین بێت، مستۆگەر بێ. ئەم پێوەرە تەنها لە کاتێکا ئیشەکە کارەبا بڕوا بۆ ماڵان، یعنی ئەو پێوەرە کە دامانناوە هەندێک سفاتی تایە. یەک، مۆلیدە چەندها کات ئیش بکا پێوەرەکە ئیش نا، ئەگەر پێوەرەکە ئیش ناکات کات حساب ناکات. لە کاتێکا کات حساب بکا بار بڕواتە سەر مۆلیدەکە، باریش یعنی کارەبا بڕوا بۆ ماڵان، حاڵە بچۆن. بەڵێ، ئەوە خەتی تری هەیە پێوەرەکە ئەدرێ لە کارەبای نیشتمانی. مۆلیدە ئیش بکە هەر کاتێک کارەبای نیشتمانی هات، واتە کارەبای نیشتمانی هات بۆ ماڵان، ئەو پێوەرە یەکسەر ئەوەستێ لە ئیش، یعنی کات حساب ناکە. بەڵێ، زۆر سپاس بۆ بەڕێز دڵشاد نەوشاد بەرپرسی بەشی مۆلیدەیەکان لە قامەتی قەزای کەلار. بەڵێ بەڕێزان، بۆ تەوەری دۆمی بەرنامەکەمان دەڕۆینە سەر راپۆرتێک. وەکو دەزانرێت ماوەی زیاتر لە 2 ساڵە قەیرانێکی دارایی لە هەرێمی کوردستاندا بوونی هەیە، وە بە شێوەیەکی گشتی کاریگەری کردۆتە سەر تەواوی جونگەکان یاخود سێکتەرەکانی ژیان لە هەرێمی کوردستانە. هاوکارمان مەریوان عەلی سەبارەت بە کاریگەریەکانی قەیرانی دارایی لەسەر کتێبخانەکان لە سنوری ئیدارەی گەرمیان و قەزای کەلاردا راپۆرتێکی بۆ ئامادە کردوین. فەرمووم با پێکەوە گوێبیستی ئەو راپۆرتەی مەریوان بیت. قەیرانی ئابووری هەرێم کاریگەری زۆری کردۆتە سەرکایەکانی کۆمەڵگە بەگشتی، کتێبخانەکانیش بەدەر نەبوون لە کاریگەری ئەو قەیرانە. سەبارەت بە دۆخی کتێبخانەکان لە شاری کەلاردا کە ژمارەیان 5 کتێبخانەیە، لە ئێستادا بەهۆی قەیرانی داراییەوە تەنها 4 کتێبخانەیان ماوە. محمد اکرم خوانی کتابخانه دایک بودن گوتی دوای دو سال نیو کار کردن لکتابخانه کم که خوانی 2000 کتاب و چندین سرچاو جاجا بوا بلام لیست هده با های قیرانی خوینر و قیرانی دارایی و که کاریگری خرابی هبول سرمان کتابخانه کم دخستو راسیل دو سال نیو ام کتابخانم داناو لودی دامناو ام قیرانی دارایی دروز بوا راست قیرانی دارایی کاریگری هبول سری بلام هندی قیرانی ترمان های اویش قیرانی خوینوی هر وهاو تیجی جګی داخل شهر کې وګو کلر دا کرجی دانشتواني 250000 کس دبه بلان رجی خوینه دي ته دا کمه جګی داخه براسی یعنی شهر کې وګو کلر رجی دانشتنی نږدې 250000 کس دی او شه اگر دو بو چوندی پرورده چرنی دای فرمدالان هل من دالیو محمد اکرم اماجه شی بو کړ پیوسته دایکان او باکان دوه تاوبونی خوینه کتابخانه کان مندالکان ان فری خوینه وبکن تاکو خوینه وبکن کلتوري خوین دایکان باوران هانی من دالغان هم بدن لدوای خطاب خانوا لدوای خوندی خطاب خانوا او بشوی هاوینوا وایلی بکن لدوای بشور دستردانی تیب خانگان بکن تیب خوندوا عاسی روشن بریان برستن خوندوا بکن کلتوری خویان هاوکات هیمن ابراهیم خوانی کتاب خانی خاک بدن جرا گند راست ام قیرانه لهمشتیک زیاتر کاری کردو تا سر کتاب خانه کن بلام کوملگی امش کوملگی که خوینر نیو کتابیان لدوای همو پیداویستگانی خویان و دانه به درجه یکم قیرانه کاریگری کردو تا سر بازاری کتاب خانه کن بگشتی انجا که لسر آسی خوینواریش دو جور خوینر ام اتوانی پولیم کن خوینر کن سطحی روکشی اوی که عواما لگل خلق عواما که بو مسئله چی جور گرتنو بو خو خری کردنو خو مشغول کردنو کادو سر بردن اخوینه توا زیاتر کاریگری کرو تسر او جور خوینه را بلام خوینه را که تر هیا با مبسی فکر اخوینه توا با مبسی دروس کردنی کسایتی خوی اخوینه توا با مبسی بنیاد نانی خوی اخوینه توا اما یعن هر وکو خوی لجی خوی اماوه توا هیچ تک تأثیری لیه ناکه اوه نه قیران تأثیری لیه که نه باردوخی جنگی و کمالاتی تأثیری لیه که اما وکو خوی امینه توا لهر باردوخو ساته که چونکه مبستی هیا لخوینه و آمان جی هیا لخوینه ویکتیبه وکو او جوره که تری خوینر نیه که بچوکترین شد تأثیراتی لسر دروسه بیه هاولاتی که تریش پیوایا دوخی کتبخانه کن لیستا در لو پر ریلاوازی و خرابی دایا با هوی قیرانی دارایی شوا پیشوازی کردن لکتب و خویندن و زور کما سوران محمد خوانی کتبخانه دایک آماجشی با کرد او کتبخانه که استهن لبارودو خیکی باش دانین و کتبخانه دایکی به نمونه هنائی و که با هوی نظمی اصی پیشوازی کردنی خوینه رو لکتب داخره کتبخانه لیستا براستی لو پر لوازی و کمی درامت آیا به هوی او وضع ناخوشه و قیران آبوری که استا بسر هرم کردستانه هاتوه و دیاره تأثیرشی لسر کوی وضعی کردستان کردوه و امش بدرنین لوا استا آگامان لیا او تانی خلکی به هوی کمی درامتو کمتر آور لخنو داتو راست زور بیشی پیوندی به هوی ام خیونری جدی من کمتره و نیش معنی بگره زور لزور حالتا الا چند کسی که نخبه نوی لشاری کلارا بداخه و علم سوران محمد سباد به مترسی داخستنی کتب خانکان لشاری کلارا و شخصه رو که داخستنی هر کتب خانک کاریگری خرابی لسر آسی روشنبیری خلکی کلار هیا والای بیگومان کاریگری لسر آسی ثقافی کلار هیا آسی روشنبیری شارکا دیار همان لامن معلومه ترسناکترین وزعک بسر هر ولاتکا بال بکشت هجاري أقل هجاري معرفية مراسية ما بين أوركي جديد لا ثقافتي خلقي روشنبيري خلقي تيغياندني خلقي بيغياندني خلقي بدينو أقر آبو شيوه بالرواد مراسية ما كومل خلق معنية خلقي كي مشخورة خلقي كنية كبتوان داهنانك خلقي كنية كبتوان دلت بي خوش بي بو آيندي أو ملتا أو جيلي كداتي أو نوي كتيت براسي ناتوانت بجوری پیوست و لعاسی پیوست تابید با جیانی خوی و با آینده خوی کاریگری قیرانی عبوری لحرم اگر کاریگری کمی کرد به تسر بازارکانی حرم او با پلی یک کاریگری لسر کتب خانکان دانه که دواجار امیش دبید تا هوی قیرانی خوینه رو دروز کردنی کملگای کی به زمان لکرسان ده مروان علی رادیو دنگ ریکلامی بازرگانی اولاتی خوشویست لپنه و پرسنی او بفیرانه دانی لپناو دابش کردنی او به یکسانی و بیا بشنبوند لعاوی پاکش هاو کاری تی مکانی دانانی پیوری میکانیکی او با هاولاتی خوشویز دانانی پیوری او بو خزمتی توی هاولاتیه پیوری او گرنتی بیا بشنبونی توی لعاوی پاکش بوی داوکارین هاو کاری تی مکانی دانانی پیوری او بید دانانی پیوری میکانیکی او سرطایه که بو خزمت کردنی هاولاتیان بشیوی که یکسان توش بجدار بل بجيناني او اركان اجتماعية راقا عندني برابراتي اوي كلار. برگ دروی اپو اگر ارزوی دورینی جلی کردی دکید به شواز و سایلی جوان و جواز اوه بیدو دلی سردانی برگ دروی اپو بکا لبرگ دوری اپو شواز جوازکانی جلی کردی و جلی گریلا بطایبت به جوانتین دیزاین ده دورید نونیشان برگ دروی اپو کلر نو بازار بازار قانع جمار موبایلی 055-198-98-89 برگ دروی اپو. بله بسرانی بر ریزی رادوی دنگ لیره دا کتایی به برنامه کمان هد بو اوی پیوندی بر رادوی دنگ و بکنده توانن پیوندی بکن به جماره تلفونی 0548-020-7400 یان لرگی مالپری رادوی دنگ دوت ارگه و بینه رو بیسری تاوی برنامه و حوالکانی رادوی دنگ بن یا خود لرگی توری کمالاتی فیسبوک و لرگی facebook.com/radiodang و پیوندی من پیو بکن ریزی من هردی عثمان قبول بکن تاوکو برنامه کی دیگه روژه کتر خواتان لگل به.